gül Fümüş kefşan leyli Esir zül Fümüş kefşan Çıktım seyriban Okur bülbülleri destan leyli Okur bülbül Leri destan leyli Acep bencileyin mecnun olur mu? Kimi görsem sanırım anıle Kimi görsem sanırım anılır